राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 दिसंबर 1994 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कोलकाता में हुआ। राम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने भरद्वाज जी से तो मार्ग पूछा, यो परमात्म पथ परम सुजाना मार्ग के जानने वाले थे। वाल्मीकि जी महाराज से रहने का स्थान पूछ रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण बनाया, राम का अयन राम का स्थान, ये स्थान बनाने वाले हैं, स्थान पूछते हैं इनसे। जो आदमी जिस बात को जानता हो उसी से वो बात पूछी जाए। बाद में इन्होंने कहा कि आप जो सीधे शब्दों में कह रहे कहूं रहूं कहां रहूं बताओ, मेरे को कहते हुए संकोच होता है महाराज। आप जहां नहीं है वो जगह आप बता दो, उनमें से सुनकर आपको बता दूंगा। चुप हो गए तो समझे कि विराजमान हो। रामायण रचने वाले जानते हैं राम जी कहां रामायण, ऐसे बताकर फिर कहने लगे तो 14 स्थान बताए, क्यों 14 वर्ष राम जी को वन में रहना है तो 14 स्थान बताते हैं। ऐसे नाम बताए जो भक्त होते हैं, भक्तों का हृदय होता है, ऐसे ऐसे भक्त हैं उनके हृदय में आप रहो। फिर बताया वर्तमान में चित्रकूट अच्छा है, वहां आप रहो, ये बात बताई। महामुनि का चित्र की अमित महिमा गाई और बताया हमारा अत्रि प्रिया अनुसुईया जी ने वहां मंदाकिनी को लाए हैं तपबल से और बड़ा सुहावना है, वहां अच्छा है आप रहो। तो भगवान वहां आए, आकर के स्नान किया और वहीं सीता समेत रहे। वहां पूछा बोलो लक्ष्मण कहां रहे, तुम देखो जरा जगह देखो। अब हम गीता को देखते हैं तो गीता में क्या कहते हैं भगवान, भगवान के रहने की जगह क्या बताई है, जहां ममता और अहंता न हो, मेरापन और मैंपन ये दो न हो, वहां रहो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे। तो क्या भक्ति के लिए भी निर्मम निरहंकार कहा, और कर्मियों के लिए विहाय कामान यह सर्वान कुमार निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांति मरी गच्छति। और ज्ञान के लिए भी कहा अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम अशांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये अहंता और ममता ये दो है बादल। चित्रकूट में जहां लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए हैं तो माया का रूप बता दो, भगवान ने कहा मैं और मोर तोर थे माया, ये मैं मेरी ही माया है, मैं और मेरा जय वश की ने जीव निकाया, सबके सब जीव इनके वश में हो रहे हैं, मैं और मेरा। अब जो मेरा है ये आपका वास्तव में माना हुआ है, मेरा है नहीं, आप साथ में लाए नहीं और जाते जा सकते नहीं और रहते हुए मन के मुताबिक उनको परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर मेरा कैसे? मेरा बेटा है तो ये साथ में आया था, क्या साथ में जाएगा? क्या रहते हुए मन के मुताबिक चला सकते हो? तिल बातें नहीं तो मेरा कैसे? आप प्रश्न पूछते हो कि महाराज मेरा मन नहीं लगता, उपाय बताओ। तो उत्तर देने वाला कहता है, मन मेरा और आपको तंग करता हो तो मैं बताऊं, मन तो आपका और उपाय मैं बताऊं, आपको मन लगा दू तो लगा सकते नहीं, फिर मन मेरा कैसा? शरीर को जैसा रखना चाहो रख नहीं सकते, फिर मेरा कैसा? धन को आप मेरा कहते हो, जितना आप चाहते हो उतना मिलता नहीं, मिला है वो रहता नहीं और साथ रहता नहीं, फिर मेरा कैसा? आप विचार करो तो संसार में मेरी चीज कोई आपको मिलेगी नहीं। जब मेरी नहीं है तो अपनी न मानने में क्या भी हो सकता, क्या परिश्रम पूरा है ही नहीं मेरी। लोग कहते हैं ममता का त्याग बड़ा कठिन है, हम कहते हैं ममता का त्याग तो कठिन नहीं है, स्वयं त्याग हो रहा है। कई चीजें आपको छोड़कर चली गई और ये भी चली जाएगी, शरीर भी छोड़कर चले जाओगे। ममता का त्याग कठिन नहीं है, ममता रखना कठिन है। किसी के है ताकत किसी वस्तु को ममता रख ले, वो किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, धन में, संपत्ति में, मान में, बढ़ाई में, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, ऐसी बात है, ऐसी ममता कि जिसको आप रख सकते हो, ममता रख नहीं सकते। कहते हैं छोड़ना कठिन है, हम कहते हैं ममता रखना कठिन है। बालक पड़े में खिलौना में रमता ममता थी अब रख ली, पदार्थों में भोगों में ममता थी वो रख ली, रुपयों में वो रख लोगे? ममता रह सकते नहीं, जो रह सकती नहीं उसे त्याग क्या कठिन है? त्याग करना क्या है? कुछ छोड़ कर कहीं चला जा रहा है ये बात नहीं, अपने नहीं मानना। सच्ची बात है कि सब संसार के मालिक भगवान है, तो आप थोड़े से मालिक कैसे बन गए? जिसके जो मालिक है उसको आप दे दो, मन से समझो कि भगवान की है और भगवान की रख करके आप काम करो तो भगवान के प्रसाद का महत्व होगा। भगवान के अर्पण करने पर आप भोजन करोगे, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरिया भी लग रहा है आप, तो भगवान के सब अर्पण कर दो, फिर भोजन करो तो भगवान का प्रसाद, पट भूषण गहरा पहनो तो कपड़ा पहनो तो भगवान का प्रसाद, मकान में रहो तो भगवान का प्रसाद। ऐसी सच्ची बात है, सबके मालिक भगवान है। अब भगवान के है मेरे, अब भगवान के है सब कहते हो आप, पर सब चीज भगवान की है, सबका मालिक भगवान है, ऐसा कौन कह सकता है? जो अपनी नहीं मानता वो कह सकता है? नहीं तो आपने अपने घर को अपना मान रखा, दूसरे अपने घर को अपना माना है, अपने शहर को अपना माना है, अपने प्रांत को अपना माना है, अपने देश को अपना माना है, उन वृक्षों ने अपना माना है, चींटियों ने अपना माना है, पशु पक्षियों ने अपना अपना माना है। भगवान के लिए तो जयराम जी भी कुछ नहीं रहा, कोई बची चीज? चींटियों ने, वृक्षों ने, पौधों ने, छोटे छोटे पौधे है घास के, वो भी अपनी जगह अपनी मानते हैं, भगवान के लिए तो रत्ती भर जगह मिली नहीं, सबको अपना अपना लिया। कहते सबके मालिक भगवान, झूठ बोलते हो। सबके मालिक भगवान वही कह सकता है जो अपनी नहीं मानता, जो अपनी नहीं है, नहीं होती अपनी कैसे हो जाएगी? जो अपनी नहीं है उसको अपना मानना ये बेईमानी है, और ये बेईमानी ही बंधन का कारण है। ईमानदारी मुक्ति है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं मान मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर कहो कि मेरा घर तो मेरा है, मेरा धन मेरा है, मेरा परिवार मेरा है, दूसरा सब भगवान का है, तो ऐसे दूसरे भी कह सकते हैं, परंतु भगवान की तो कोई चीज नहीं रही। आप जरा ध्यान दें, आपके चिंता अपने घर की होती है, अपने रुपये उनकी चिंता होती है, अपने परिवार की चिंता होती है, दूसरा तो अपने अपना नहीं माना है, त्याग कर ही रखा है। हजारों लाखों करोड़ों घर है, उनकी आपकी चिंता नहीं, आपका घर गिर जाए तो चिंता। एक सज्जन कहते थे कि कलकत्ते की बात कही, तो एक आदमी का उस मोहल्ले में आग लग गई, तो उस आग लग गई जिस घर में आग लगी, तो मैं सोरी वहां तो हमारा घर है। मैं बड़े जोर से भागा, उसे कहीं भी बात कहता हूँ बिल्कुल उसने बनाई, दौड़ के भागते भागते दम फूल गया। नजीक आकर देखा तो अपने घर में दूसरे घर में आग लगी है, तो फिर धीरे धीरे पहुंचा। तो चिंता तो आपके घर की है, आपने अपना मान लिया तो आफत हो गई, अपना नहीं माना तो आफत है ही नहीं। तो जितने संसार में गांव है, घर है, जितने मकान है, जितने रुपये है, जितने कुटुंबी है, आपने 10-15 को अपना मान रखा है, लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये अपने मान रखे है। अपना जितना मान रखा है उतना ही तो बंधन है आपके, ज्यादा तो त्याग किया हुआ है ही, अब इतना सा और कर दू। अपना माना उसको भगवान का मान, इतना सा थोड़ा सा काम बाकी है, ज्यादा तो काम बड़ा हुए सोते ही। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल, कितने जल्दी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति समान तो जल्दी होने वाला काम कोई है ही नहीं है। जो माना मुक्ति हुई, जो अपना नहीं है वो न माने बेईमानी छोड़ी मुक्ति। इतनी सीधी सीधी सरल बात है। तो भाई बहनों से कहना है कि आप अपना केवल भगवान को माने, क्यों भगवान कहते हैं मैं महिवांश हुआ, भगवान का अंश है ईश्वर, अंश जीव अविनाशी। आप भगवान के भगवान अपने हैं, इनके सिवाय अपना शरीर भी नहीं है, इसको भी अपने रख नहीं सकते। आप चाहो शरीर मेरा है तो शरीर को बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने की आपको शौक लगी है, क्या ऐसी रुचि होती है, क्यों होने देते हो? क्या हाथ से हमारा हाथ बात नहीं, तो ये तो मैं हाथ की बात नहीं, आपका है ही नहीं, झूठ मूठ अपना मना। मुफ्त में फंस गए हो, बिल्कुल मुफ्त में, निर्वाह के लिए सब चीजें मिलती है, ममता करके अहंता करके फंस जाते हो मुफ्त में। मैं पण कर देते हो शरीर में, मैं पण कर देते हो, मैं हूं शरीर, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं चलता हूं, मैं लेता हूं, मैं देता हूं, मैं बोलता हूं। तो ये बोलने की चलने की लेने देने की शक्ति है शरीर की, इंद्रियों की, कर्तव्यादि की, उसमें कहते मैं कर देते हो, ये मेरा नहीं है, अहंकार करते हो, ये गलती करते हो। संसार के साथ दो तरह का संबंध बांध रखा है, एक भेदभाव का, एक अभेदभाव का। अभेदभाव का संबंध मानकर तो अहंता कर ली, और भेदभाव का संबंध मानकर ममता कर ली। अरे अहंकार ममता गई, ना भेदभाव का संबंध, अभेदभाव का संबंध, जयराम जी की मुक्ति हो गई। और भगवान का मान लिया भक्ति हो गई, भगवान अपने मान लिया भक्ति हो गई, और संसार को अपना नहीं माना मुक्ति हो गई। बंधन यही था संसार को अपना माना हुआ। तो सच्ची बात अपना है नहीं, अपने लाए नहीं, दे जा सकते नहीं, रहते हुए मन के मुंह बना नहीं सकते, फिर अपना कैसा? सीधी सरल बात है, बिल्कुल अनुभव की, सबके अनुभव की बात है, एकदम सच्ची, इसमें कोई संदेह नहीं किंचित मात्र भी। तो इनको अपनी न माने, भगवान की है ऐसे माने, और काम करे अच्छी तरह से। आपके घर का धंधा भगवान की सेवा हो जाएगी, आपके शरीर की सेवा भगवान की सेवा हो जाएगी, खाना पीना कपड़ा पहनना भी भगवान की सेवा हो जाएगी। अपना ना मान कर भगवान का मानो, तो भगवान की चीज को समारो तो आपका पुण्य हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। भगवान एहसान मानेंगे कि भगवान की चीज की हम सेवा करते हैं, भगवान पर एहसान करो। कितनी सरल, कितनी सीधी बात, और कितनी ऊंचे दर्जे की बात। अभी जितने 14 घर आए इनमें बातें यही तो है, अपनी न माने भगवान का माने, सब में सार चीज तो यही निकली है, अपनी नहीं है। गुण तुम्हारे माने निर्दोष, वो दोष अपना, अपना मान दोष है, पाप है, अन्याय है, ये बेईमान है, ये अपनी है और कुछ नहीं है अपना। दोष दोष अपने है, कल्पनाए हुए, और कुछ अपना नहीं है, सब संसार अपना भगवान का है। तो ऐसा भगवान का माने आज से ये निश्चय कर ले, इस रामायण के पाठ में ये आज बात सीख ले, रामायण की शिक्षा ले ले कि ये घर भगवान का है, मकान भगवान का, शरीर भगवान का, गहना भगवान का, कपड़ा भगवान का, भोजन भगवान का, काम धंधा भगवान का, बाल बच्चे भगवान के, कुटुंब सब भगवान का, मौज करो आप तो आदमी का भार उतर गया, सब सब आफत तो मिट गई। एक कन्या की बड़ी चिंता होती है, वो बड़ी हो गई बड़ी चिंता, राजन माँ को रात में नींद उड़ जाती है, उसका जब दान कर दिया दे दिया ब्याह गया घर पर अच्छा मिल गया आप निश्चिंत हो जाते हो, तो एक कन्या को अपने घर पहुंचा कर आप प्रसन्न हो जाते हो, और सबके सभी भगवान के घर पहुंचा दो, भगवान के समान कोई वर मिलेगा नहीं, ऐसा कोई पात्र मिलेगा, ऐसा सुपात्र कोई नहीं मिलेगा, तो भगवान को दान कर दो, करो भगवान को दान, भगवान को दे दो, मैंने आज भगवान को दे दिया, भगवान हो जाए खुश, कहते भगवान की चीज को भगवान दे देने भगवान खुश हो जाए, हाँ भगवान खुश हो जाएंगे, आपकी आफत मिट जाए आपका कल्याण हो जाए भगवान खुश हो जाए, भगवान अपने भगवान के घाटा नहीं है कि देने से उसको मिल जाएगी, आप फंस गए वो छोड़ दो तो आपके मुक्ति से भगवान खुश हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे, इस वास्ते आज ही अपना न मांगे भगवान मानो, काम वैसा का वैसा ही, राजाओं का राज्य था फिर गवर्नमेंट का राज हो गया कांग्रेस का, तो राज तो वैसा का वैसा ही रहा, ऐसे आप सबको अपना भगवान का मान लो, भगवान के राज्य में रहो, भगवान का मैं हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही लिया हुआ प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत मिलता है, पांच बातों का पंचामृत, पांच बातें सीधी सीधी सर पढ़ कर रोजनाथ कर लो, ठीक है, घर भगवान मैं भगवान का और घर भगवान का और काम भगवान का और भोजन भगवान का और तुम भगवान का, उनकी सेवा करता हूँ, कितनी बढ़िया बात है, जो काम करते हो वैसे ही करने में कुछ फर्क नहीं, और फर्क महान फर्क पड़ गया, जो बंधन कारक था वो कुटुंब सब वैसा मुक्तिदायक हो गया, ये बात आज सीख लें, और कोई जबान सीखना नहीं है, इसको मान लें, और मान करके ऐसे ही जान ले, जान के ऐसे जाना हुआ ही ऐसा ही रखे सदा सदा के लिए बाल गया, भाई हमारी चीज नहीं है भगवान की, तो काम करोगे भगवान राजी होंगे, मारवाड़ में कई घरों में लोग नहीं रहते हैं, संघर्ष शुरुआती में मैंने देखा है, वे कहीं बाहर गए, कोई मद्रास है, कोई कलकत्ता रहता है, कोई बम्बई रहता है, ऐसे बाहर रहते हैं, घर में ब्राह्मण को रखते हैं, महीना देते हैं, गर्ज करते हैं और रहने के लिए उसको मकान मिलता है और गर्ज करते हैं और एहसान करते हैं कि आपके घर में रहते हैं, ऐसे सज्जनों आप सब के सब आज से ही भगवान घर में रहते हैं, भगवान पर एहसान करो, महाराज आपके घर उखाड़ते हैं हम और आपके कुटुंब का हम पालन करते हैं, आपका ये शरीर इसको अन्न देते हैं, आपका प्रसाद पाते हैं, एक एक कल्याण करने वाली चीज भगवान के दरबार में रहता कल्याण करने वाला, भगवान का काम करना भगवान कल्याण करने वाला, भगवान का प्रसाद पाओ कल्याण करने वाला, और भगवान के धन की सेवा करो कल्याण करने वाला, और भगवान के मकान को ठीक रखो कल्याण करने वाला, केवल कल्याण ही कल्याण है, बताओ इसमें क्या कठिन है, कितनी सुगम बात भगवान की भक्ति की ऊंचे दर्जे की बात, ये 14 घर आए इन घरों में आप देखो किसी सिवाय और क्या है, ये तो है अपनापन छोड़कर भगवान का माने मौज हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण।